Праз тыдзень самаўрадавыя выбары. Чарговы раз на спісках забракла беларускага выбарчага камітэту. Затое не так даўно выйшла кніжка азагоўленая «Беларусы на падлашшы ў парламенцкіх і самаўрадавых выбарах ў гадах 1989-2011» прафесара Антона Мірановіча, якой аўтар падводзіць выбарчую актыўнасць беларускага насельніцтва рэгіёну. Паводле Мірановіча была яна найбольшая на пачатку 90-х гадоў. Пасля, з году на год, на жаль, меншала. Я ў сваёй кніжцы аналізаваў гэту тэму, і калі мы паглядзім ад 89-го года, то якраз найбольшае асягненне мы атрымалі ў выбарах 2001-2005 года, там, дзе сапраўды былі беларускія выбарчыя камітэты, і калі нам удалося ўвесці амаль па одну трэцю, а амаль часам палавіну сваіх прадстаўнікоў, у некаторых гмінах беларускі выбарчы камітэт дамінаваў, і ён асягнуў аграмадны сукцэс, быў свой бурміст, свае войты, і, дарэчы, гэта быў проста натуральны працэс. Не знаю, чом разыгнацыя з гэтай думкі стварэння незалежнага выбарчага камітэту беларускага, яна паспрывала ў тым, што мы аддалі ініцыятыву другім палітычным сілам і другім арганізацыям. І зараз мы змагаемся адзін супраць другога на спісках партій палітычных, якія прэзентуюць зусім інныя, не беларускія, не нашыя інтарэсы. І толку калі нават там ёсць кандыдаты на спісках тых партій, яны нават у сваіх лозунгах гавораць, што мы будзем падтрымаваць беларускую культуру, то заўсёды пытанне, чи ёсць магчымасць гэта рэалізаваць. Прыклад хаця бы дзейнасці чы радных, чи у Белостоку і других містах показує, що калі яны ёсць узалежені от політики другої партії політичної, яны не розглядають плани національної меншості чи білоруської, чи білоруської православного осяроддя, а репрезентують тільки інтереси даної партії політичної. Так голосують. І тому ми маємо часом просто прикле здарення, що подимається постанови, які є супроч інтересам білоруського громадства. До речі, можна подавати конкретні приклади, але то не в час цієї виборчої кампанії не ёсць это маёй тэмай інтэнцію кагосьці дыскрэдываць чы кагосьці аскаржаць такія рэчы. Аднак я хачу звернуць увагу на тое, што лідары нашых усіх беларускіх арганізацій, яны зноў не пакарысталіся гэтай грамадной магчымасці, якая давала і ардынацыя выбарча, і сённяшні зменены акругы выбарчыя. Асабліва тая акруга Білска-Гайновскага павету давала 100% шансу весці сваіх прадстаўнікоў. З гэта зноў не скарысталіся. Пытанне чом? Тому що, може, лідери тих усіх білоруських організацій більш концентруються на політиці, яка проходить сьогодні на Білорусі, чи на міжнародній надполітиці, чи так само на других аспектах життя, ані бачать те, що є для нас найважніше. Наше осяроддя тут, на Білосточі. Тому що ми громадяни цієї країни, і тут повинні ми відстоювати свої інтереси. А як з ангажуванням самих жихарів Білосточини? Ми так само спробували в цій книжці зробити аналіз, скільки процент брала удзел у выборах. І сапраўды ёсць так, што калі ёсць наш выбарчы камітэт, ёсць большая актыўнасць людзей. Хоча яны галасуюць на разныя партыі палітычныя. Часам нават прыклад сказаць, што нашы выбаршчыкі аддавалі больш голосаў на партыі палітычныя, якія супроць нават выступаюць беларускім асяроддзю, ніж за беларускі свой выбарчы камітэт. Аднак, калі па працэнтавым паглядзім, то наша прысутнасць мабілізавала актыўнасць тых жыхароў, якія рэдко ходзяць на выборы і якія рэдко карыстаюцца тым дэмакратычным магчымасці. Я зараз хачу звернуць увагу на тое, што прысутнасць беларускага выбарчага камітэту заўсёды не толькі было такім стражком, які даваў магчымасць вылоніць сваю прэзентацыю, але таксама і даваў таксама магчымасць людзям, якія маглі прагаласаваць за кандыдата і свого, і на такую партыю, і другую. І працэнт людзей, які бралі ўдзел, заўсёды быў вышэйшы, ніж працэнт людзей, які бралі ўдзел у выбарах класычных, дзе не было беларускага выбарчага камітэту. Мы паказваем на пасобных гмінах. І тут таксама трэба звернуць увагу, што гэты назвы, якім часам баімося, што мы выступаем як беларускі выбарчы камітэт, гэта можа не паспрымае нашай актыўнасці чы нашай падтрымкі. Неправда. Я разглядаў пытанне на такіх гмінах, як Сем'ятычы чи Мельнік, дзе актыўнасць беларускіх арганізацій не надта была сільная. Но ўсё-такі, калі мы паглядзім, ёсць спрыяльны момент, ёсць камітэт, то тие голоси ми отримовуємо там так само. І, до речі, часом ці голоси є ще натолько важні, які дають шансу, щоб можна відстоювати свої інтереси у гмінах для білоруського сьогодня. І тут треба теж так само показати цю карту, карту, де білоруси живуть і де мають можливість голосувати. До речі, треба сказати, що все-таки такі гміна, як Шем'ятич, Бєльск, Подласький, Гайнаука, Білосток, це шанса для білоруського сьогодня. Там, де тих білоруських організацій не було, там, де не було білоруського комітету, наприклад, у Сарковці чи в інших регіонах, зараз ми не бачимо ніякої там активності, і люди просто, навіть які православні чи білоруси, вони не мають шанс навіть проголосувати за своє осяроддя. І голосують просто випадково за симпатію за такої чи другої партії політичної. Чи це добре, чи дренно? Безумовно, це вельми дренно, тому що, коли ми поглядимо у будучиню, коли будемо відсутнічати як білоруси, офіційно як білоруси у виборчому і політичному житті, так ніхто не буде нас ушанувати. Ми просто будемо тільки лекторатом партій політичних, але не будемо тим елементом у політичному житті нашої країни, нашого району, де живемо. Так що, господар професор хоче сказати, що ми, як білоруси, не дорослі ще до політики на гетим найніжейшому зровні самоурадовим, який все ж таки хіба має найбільший вплив на наше життя. То правда, тому що, коли ми резигнуємо за тої махчимості і свідомо це резигнуємо, я розумію, що ми підняли пробу, ну і брали уділ і програли. Ну, це безумовно здарається, так, з демократичні вибори. Але коли ми такі проби не подимаємо, це означає, що ніхто не буде нас шанувати. Тому що ми самі о цю владу не хотіли старатися. І тому трохи прикро здарилося, що по 22 роках змагання за ідею білоруських виборчих комітетів зараз у регіоні, у цих муніципальних виборах немає ні одного комітету, який так себе назвав і прийняв програму білоруського. Ще роджа.